San Jose Moreno, ang buhay para sa Diyos at para sa kapwa. Ni Maria Angela Verna at Padre Gennaro Citerra, OSJ. Unang bahagi. Ang mga banal, bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ang sumisira sa batas ng kalikasan, samantalang ang alo ng panahon ang nangasiwa upang ilubog ang mga pangyayari at mga tao. Una ay alisin ang mga ito sa paningin at pagkatapos ay sa isipan ang presensya ng mga nilalang na yaon na kung saan ay may tanda na mula sa Diyos ay namuhay na gumagawa ng kabutihan at naghahasik ng pag-ibig, dinaragdagan ng pagdipas ng bawat araw hanggang sa sila ilumitaw sa ating kabatiran bilang isang tunay na mga dakilang tao ng kasaysayan. Isa sa mga taong ito ay si San Jose Moreno, obispo ng Akwi, tagapagtatag ng Oblatos ng San Jose. Ang pagtataas dito sa maamang pastor ng simbahan ay pagpapahayag sa buong sangkakristyanuhan ng kahangahangang pagkakatugma-tugma sa pagitan ng kanyang pag-iisip at gawa, ang tugatog ng mga mithiin kung saan ay inalagaan niya at ang kanyang katatagan na makamtan ito, ang lalim ng kanyang pangkalooban na pamumuhay at ang pambihirang katagumpayan ng kanyang apostolado. Ito ang lahat ng mga bahagi ng pangkaluluwang pagkatao, kahangahangang talinting at makabago. Kahit 105 taon na ang nakalipas, buhat ng siya ay isinilang, at 1 siglo buhat ng siya ay mamatay. Ang kanyang pamilya. Si Jose Moreno ay pinanganak sa Torino noong 26 ng Desyembre, 1844, ni Vincenzo Moreno at Ana Maria Viale. Ang kanyang ama, pinagpipitagan at tapat na tao, ay namamalakad ng tindahan na nagbibili ng peso, at ang kanyang ina na tinatawag na santa ng mga kapitbahay dahilan sa kanyang malalim na damdamin o gawaing makadiyos, at ang kanyang dakilang kawanggawa para sa mga mahihirap ay nagtalaga ng kanyang sarili sa pangangalaga ng pamilya. Si Jose ay ang una sa 2 anak ng huwarang mga magulang na ito. Ang ikalawa, mga 3 taong bata sa kanya, ay pinangalan ng Vittorio. Ayon sa kaugalian ng mga pamilyang Kristiyano ng panahong yaon, kailangan ng mga magulang na pabinyagan ang unang anak sa araw na siya ay pinanganak. Mula noon, sila ay naging unang saksi ng pananampalataya para sa kanya sa katahimikan ng kanilang buhay pamilya. Kaya nga, sina Jose at ang kanyang kapatid na si Vittorio ay lumaki sa napaka-relihiyosang kapaligiran ng pananampalataya at pag-ibig. Subalit ang mapayapang eksenang ito ay hindi naglaon at nasira ng pagkamatay ng kanilang ina na ang paglisan ay nag-iwan ng napakalaking kawalan. Nag-umpisa na dito ang kanilang ama na umaasa sa lakas ng kalooban na nagmumula sa pananampalataya ay nangasiwa sa pag-aalaga sa 2 anak. Siya ay nagpasyang lumipat kasama nila sa kanilang mga lolo at lola sa San Martino Alfieri, at nang sa gayon si Jose at si Vittorio ay hindi magdanas ng sobrang kalungkutan at ang kawalang naiwan ng paglisa ng kanilang ina. Bagaman ang matinding hapis na ito ay lubusang nanatiling bakas para sa kanya, gayunpaman si Jose ay makakaranas sa kanyang sarili nang walang katapusang katiyakan na siya ay pinapatnubayan ng kanyang ina sa langit, na kung saan sa kanyang pagkaratay sa kamatayan ay pinagkatiwala siya sa mahal na Birhen, ina ng lahat. Ang pagtawag. Sa San Martino Alfieri, ang bawat isa ay nakakakilala kay Jose, anak ni Vincenzo. Kahit saan ay napapamahal si Jose sa lahat, siya ay matalino at masigilang binatilyo. Sa mababang paaralan na kanyang pinasukan, napatanyag niya ang kanyang sarili sa kanyang kakayanan sa pag-aaral at kasipagan. Dumadalo siyang matapat sa simbahan at sa katesismo. Nagsisilbi siya sa misa nang may kaseryosohan at kahinahunan na ang lahat ng nakakapansin ay namamangha. Sa paglalaro, siya ay lipos na sigla tulad ng lahat ng mga batang kaedad niya. Siya ay may malaking paggalang sa mga matatanda at maasikaso at mawain, lalo na sa mga dukha. Isinabuhay niya ng buong kaligayahan ang magandang araw ng kanyang unang pagtanggap ng komunyon na nagbigay silay sa kalaliman ng biyaya na sa pagdating ng panahon, dadalhin ng Diyos sa hindi pangkaraniwang kataasan. Likas na ipinagkakapuri ni Vincenzo ang kanyang anak. Sinuyo niya siya at gumawa siya ng malaking balak para sa kanyang kinabukasan. Pinangarap niyang sundan siya sa kanyang pangangalakad, hindi sa maliit na bayan ng San Martino Altieri, kundi sa Torino, na may magandang pamilihan sa isa sa napakaabalang lansangan. Gayunpaman sa sandaling iyon, ipinasya niyang bigyan siya ng pabuya sa kanyang magandang pag-ugali at magandang marka sa paaralan sa pagdadala sa kanya sa paglalakbay patungo sa Vona. Doon nakita ni Jose sa unang pagkakataon ng dagat at ang dambana ng ina ng awa. Nanatili sa kanya ang kahangahangang kagandahan ng dagat habang buhay. Nakita niya ang presensya nito sa kanyang apelyido, Mare, na ang kahulugan ay dagat, sa Marelo. At nung siya ay gawing obispo, inilagay niya ito sa gitna ng kanyang pang-obispong tanda. Pumasok siya sa madamdaming pakipag-ugnayan sa mahal na berhen ng awa na magbubunsod sa kanya upang magbalik sa dambana ng Savona sa isang napakahalagang pagkakataon ng kanyang buhay bago siya atangang maging pari at bago siya mamatay. Subalit ang mga pangyayaring ito ay malayo pa at tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Sinariwa ni Jose ang kanyang damdamin na pagmamahal ng anak sa paraan ng mahal na berhen at umuwi ng bahay na mapayapa at maligaya. Isang masidhing bagay ang maaaring nangyari sa kanyang kalooban sa tagpong iyon, sapagkat noong tag-araw na iyon, gumawa si Jose ng isang napakahalagang pasya at nagsabi na papasok sa seminaryo sa ASTI. Ang magandang pangarap ay naglaho. Noong 9 ng Nobyembre, 1856, ayon sa kaugalian noong panahon, tinanggap ni Jose ang sutana at nag-umpisa ng buhay bilang seminarista. Dama niya ang kagaanan ng kalooban sa pagkisama sa mga batang kasinggulang niya na may kaparehuhan sa kanyang isipin. Kinikilala siya ng mga guro na huwaran, hinahangaan siya ng kanyang mga kasamahan dahil siya ay mabait, mabuti, laging masaya at mapagkaong gawa kahit kanino. Muling lumitaw sa kanyang kabatiran ang isang pangamba. Iyon ang mga taon ng napakaselang kasaysayan ng Italia, ang panahon ng mga makabagong paniniwala at teknikong pag-unlad, ang sigla ng mga samahang kultural, sosyal at pampolitika ay nakatuon sa pagbabagong muli ng Italia at muling pagsilang ng kamalayang pambansa. Hinawakan ng Piedmont ang napakahalagang tungkulin sa makasaysayang pampolitikang pangyayari sa Europa. Sa alitan sa pagitan ng Piedmont at Austria noong 1859, ang mga seminaryo ay ginawang mga pagamutan o himpilan ng mga kawal. Ang maraming nakaririwasang mga seminarista ay naghanap ng ibang malilipatan samantalang ang hindi gaanong mapalad ay umuwi na lamang ng bahay. Si Jose ay isa sa mga nanatili sa kabayanan dahil sa may isang mabuting pamilya na nag-alok sa kanya ng tirahan. Ang buhay seminaryo ay nagpatuloy bagaman sa ibang pamamaraan. Mayroon takda ang pagpasok sa paaralan at may oras ang panalangin. Minamarkahan ang mga seminarista sa kanilang gawain pampaaralan at gayon din ang kanilang pag-ugali at spiritualidad. Gayunman, ang haluhalong damdamin ay hindi pareho. Ang matahimik na kapayapaan at gunita ng seminaryo ay naglaho. At ang pagkagambala ay naragdagan. Sumikat ang bagong pagpapahalaga. Saan man dako ay pinag-uusapan ng politika, pagpapahalagan sosyal, pagbabago na dapat simulan at mauwi sa kapakinabangan. Sa binatang tulad ni Jose, ito ang nagmulat sa kanya sa bagong pananaw na sa isang banda ay nahigitan ang sa seminaryo at nagpaalog ito sa katiyakan ng bokasyon. Sa panahong ito ng kawalang katiyakan, narating ni Jose ang isang pasyang lisanin ang seminaryo. Ang kagustuhan ng kanyang ama na maipagpatuloy niya ang pangalakal ng pamilya ay maaaring may kinalaman, subalit may iba pang tiyak at napakapansarili at malalim na dahilan. Sa pagsisimula ng pangtag-araw na pamamahinga noong 1862, sumulat siya sa kanyang mga superior ipinalam sa kanila ang kanyang pasya na ikinagulat nila at ikinalungkot. Ang panahon sa Torino. Nagtungo siya sa Torino upang mag-aral. Nagpatala siya para mag-aral upang maging isang lisensyado sa pagsukat ng lupa. Tulad ng mga kabataang kasinggulong niya, masigasig siya tungkol sa Risorgimento. Pinangarap niya ang maging aktibo sa pamamahayag at politika. Subalit sa kalooban ay hindi masaya. Hindi niya dama ang katahimikan sa daigdig, ang pananaw niya sa politika at pagpapahalagang sosyal na kanyang kayang matugunan ng mga hamon ng panahon ay hinarap ng kanyang mapang-uyam na karanasan at ng hindi mapigilang ambisyon ng mga mapagsamantala sa sitwasyon ng kahirapan o kaya ng isipin ng iba para sa kanilang pansariling pagsulong. Nakita rin niya ang mga kabataang iniwan sa kanilang sarili lamang at natatangay ng mga bisyo at sa mga tarungan niyang konsensya na gawa niyang maunawaan ang mga panganib at pagkawasak. Isang malapit sa kanya na nakaramdam ng kanyang salubin ay nagtaka na hindi niya inisip ang italaga niya ang sarili sa Diyos. Hindi kalaan para sa mundo. Ang daigdig mo ay sa seminaryo. Para sabihin ang katotohanan, napag-isipan na ni Jose ang mga bagay na iyon at hinangal na niya ito. Nagawa kaya niya ang tamang pasya na talikdan ang unang tawag sa kanya at sundin ang isang ito? Nanalangin si Jose at nagtanong. Hiningi niya sa mahal na berhe ng aliw, ang patron ng Torino, na pagliwanagan at bigyan siya ng katatagan upang gumawa ng tiyak na pagpili. Hindi nagtagal at ang kasagutan ay dumating sa hindi inaasahang pangyayari. Disyembre 1863, siya ay nagkasakit ng typhoid fever at lumubha ang kanyang kalagayan hanggang sa matapos sila sa kanyang buhay. Sa kanyang kahibangan ay nakakita siya ng sotana. Kasama niya nagdasal sa mahal na berhe ng aliw ang kanyang ama at mga kamag-anak upang pagkalooban ng biyaya ng kanyang paggaling. Nakarinig si Jose ng tila baga boses sa kanyang kalooban na nagsasabi, "Kung babalik ka sa seminaryo, ikaw ay gagaling." Sinabi niya ito sa kanyang ama na buong pusong sumang-ayon, "Basta ikaw ay gagaling." Makalipas ang ilang araw, si Jose ay ganap ng magaling at hindi kailangan ang mahabang panahon ng pagpapalakas na kailangan ng mga nagkakasakit ng ganito. Nakipag-usap siya sa kanyang pastor at sa mga superior ng seminaryo at sa pag-umpisa ng Pebrero 1864, sa gulang ng 18, nagbalik siya sa seminaryo ng ASTI. Ang pagbabalik sa seminaryo. Muling naging tahanan niya ang seminaryo, pag-aaral, panalangin, at pakikisama sa mga kaibigan. Ito ang buhay niya na nagdulot ng malaking kaligayahan. Naramdaman niya tulad ng isa sa nakatapas sa malaking panganib. Ngayon ay gusto niyang lubusang italaga ang sarili sa muling natagpo ang bokasyon, dagdagan ang kanyang pagmamahal sa Diyos, at bigyan laya ang kapangyarihang magpasalamat sa Ina ng Langit. Hinangaan ng kanyang kababang loob ng kanyang mga kaibigan nang siya ay buong lakas ng loob na magbalik sa dati niyang daan. Sila ay labis na humanga sa pambihirang lakas ng kalooban na pinaiirad sa kanyang sarili upang mabawi ang mga nasayang na panahon. Sa pagbabalik sa seminaryo, ipinasya ni Jose na baguhin ang sarili. Maglilingkod siya sa Diyos at maghahanda sa paglilingkod sa kapwa ng may kabanalan at buong kakayahan sa lahat ng pagkakataon. Sa gayon, itinalaga niya ang lahat ng kanyang lakas para mapagbuti niya ang kanyang pagkatao. Pinalawak niya ang kabatiran ng kanyang kaalaman. Inimbak niya ang mga karanasang kanyang nakuha sa 2 taon na pamumuhay kasama ng mga kabataan sa mundo upang pagdating ng araw, maaari siyang makatulong sa kanila na matagpuan ang kanilang sarili at ang Diyos tulad ng ginawa niya sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga ito ay para lamang paniniwala sa pinakamahusay na dapat matamo, pero alam niya kung paano ito gagawin at magiging katotohanan pag naging banal na alagad ng Diyos. Sa ganitong paraan, lumago siya sa pagtatangi at paggalang ng kanyang mga superior at mga kasamahan. Ang ilan sa mga kasamahan ay sumama sa kanya sa malaking kasunduan ng pakikipagkaibigan. Nagbunso sa kanila siya bilang huwaran para bigyan ng batas ang buhay ang kanilang mga sarili at para matagpuan upang sundan ang mga ito ng sama-sama. Ang apostolado ng panulat. Tuwing bakasyon, kapag sila umuwi sa kanilang mga pamilya para magpahinga, ang kanilang espiritualidad na ugnayan ay hindi napapatigil. Sa ganitong matalik ng mga kaibigan, napanatili ni Jose ang marubdob na pakikipag-ugnayan na siyang pinakamagandang katunayan ng katapatan at kayamanan ng kanyang damdamin, at gayon din maipakita ang kanyang batid na pagpili para isa katuparan ng apostolado na mayroon lahat na paraan ayon sa kanyang kagustuhan, kasama ang liham. Sumulat si Jose sa isa sa kanyang mga kaibigan, ang seminaristang si Giuseppe Riccio. Ang malaki at magandang bagay ay ang liham. Nagagawa nitong palipasin ang mga dakilang oras. Pinagdurugtong nito ang ating mga espiritu sa ating mga kaibigan. Pinahihintulutan itong magsalita tayo sa kanila ng mga matatamis at mga salita ng pakikipagkaibigan. Pinagkalooban nito tayo ng mga paraan ng paghatid ng lahat ng ating mga damdamin, bawat tibok ng ating puso. O palagian natin gamitin itong tagapaghatid na dakila, ang sulat. Gamitin natin ito para sabihin sa bawat isa ang ating mga kasiyahan at kalumbayan, para humalakhak at manangis ng sama-sama, para ibahagi ang ating mga pag-asam at mga kinatatakutan, para mapagtibay ang bawat isa ng may pagkakaisang panghikayat sa mahirap na daan ng kabutihan. Pero nararamdaman ko dito ang kalumbayan sa pagsasabing paalam, sapagkat kailangan kong tapusin ang sulat upang maabot naman ang iba pang ipinagmamadaling mga bagay na nangangailangan ng aking pansin. Kaya sa kanyang mapagturong presensya sa seminaryo at sa kanyang mga maalab na sulat kapag bakasyon, ang seminaristang si Marelo ay palaging leader. Siya ay liwanag sa dilim na pagkakataon. Siya ay pampasigla sa mga oras na malungkot, ang tagpuan at gitna na masigasig na pagbabahaginan ng mga panukala, pag-asa at balak upang maisakatuparan sa ngalan ng Panginoon. Mula sa napakahalagang karanasang ito ng kanyang kabataan, nahangon ni Marelo ang maliwanag na pagkaunawa sa kanyang buhay pari. Palagi niyang binibigyang pansin ang material at spiritual na pangangailangan ng kabataan. Dinadala niya ang kanilang matibay na pagtitiwala at pagtatapat sa kanyang puso. Makukuha niya ang kanilang pagpapahalaga at pagtitiwala at kanilang mapagkakatiwalaang kaibigan at tapat na patnubay. Tungo sa pagkapari. Habang papalapit siya sa kanyang mithiin, lalo siyang nakikipaglaban upang maging tulad ni Kristo, pari at pastor. Kaya ang huling taon niya sa seminaryo ay kinakitaan ng lalo pang malaking pag-undad sa lahat ng mga katangian, lalo na sa panalangin. Sa katunayan, nagdasal siya at nagdasal pang lalo. Bumaling siya kay Maria, ang ina ng kanyang bukasyon, upang gawaran niya siya na maging karapat-dapat na takapaglingkod ng Diyos at ni Maria. Magiging ano kaya ang unang buhay niya sa larangan ng apostolado? Iyon ang katanungan ng nakatatandang kura paroko. Sila ay lalong magiging maligaya kung siya magiging katulong na kura paroko. Iyon ang kanyang pinakamimithi. Handay ako ng si Marelo sa simula ng isang bagong buhay pagkapari na may kahalang pagkagustong malaman ang anuman at pagkabalisa na laging lumarating sa paghintay ng unang atas na gawain. Sa puntong ito, napakahalagang dumating sa buhay niya ang obispo ng Aspe, si Carlo Savio. Si Monsignor Savio ay pinagpala at banal na tao. Ang kanyang mga salita at lalo't higit ang kanyang buhay, nabibihag niya ang puso ng mga lumalapit sa kanya. Siya ang taong may buhay espiritual, nakakayang magdulot ng biyaya, kabaitan at kabutihan na nag-uumapaw sa kanyang puso. Mula sa unang pagkakataong nakilala ni Marelo, ang obispo, ay pinahanga na siya nito. Minahal niya ang obispo at tinuring niya itong buhay na halimbawa ng kabanalan. Marahil ay naisip niya siya nung siya ay sumulat ng isa sa kanyang mga liham. Humanap na magandang kaluluwa na magagaya at sumunod sa kanyang mga yapak sa lahat ng pagkakataon. Kaya maaari nating isipin kung ano ang damdamin ni Marelo noong bisperas ng ordinasyon na pinahayag niya ang kanyang sarili sa obispo para tanggapin ang atas na gawain. Tinanggap ng may kabaitang higit kaysa dati kung iyon ay posible, narinig niya na hindi niya lilinisanin ang aspe. Mananatili ka sa aking piling bilang aking kalihim, sabi sa kanya ni Monsignor Sabio. Marahil ay may panandali ang kalungkutan sa puso ng hinaharap na pari. Ano kaya ang mangyayari sa kanyang magandang pangarap sa apostolado, pinangalagaan at binuhay kasama ng kanyang mga kamag-aaral? Lahat sila ay natasan ng gawain sa apostolado sa parokya. Pero kaagad na sumilay sa kanyang butihing sanay na pag-iisip, ang kaligayahan ng pagsunod, at ang kagalakan na malaman na siya ay mamumuhay na malapit sa banal. Isinatagalog ni Padre Carlito Argente, OSJ. Isinabatinig ni Brother Denmark Malabuyo, OSJ.